دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پیخور خار سورة الاحزاب دا مدنی سورت دے پس دا سورت آل عمران نازل زمانہ دا نزول اغا سلورم پنزم کال دا ہجرت دے ذکر جدے کے غزوہ احزاب ذکر دے دارنگ واقعات نکاح حضرت زینب ادا واقشیری سلورم کال بانی سلورم کال دے ہجرت ربط ددی سورت مخ کے سرا پیسو طریقوں اول مخ کے رد اور شفاعت قہری دی سورت کے دائر پارا ابتدا کے اسو مثالوں نے پیش گئی ابتدا کے اسو مثالوں نے دویم وجہ ما قبل کے اس بات توحید تول سورت توحید دپارا دی سورت کے ذکر دے اتباع رسول دے توحید پسی سنت ہی کریں اتباع رسول دا سورت پہ اتباع سنت کے روان درے موجہ خلاصہ کی دا کرخ غلط دا وجہ درے ماں داروس سلورم چر دا درے ماں وجہ درے مسئلہ ما قبل کی رد دے شرک دی سورت کی رد دے دا رسوم باطلوں دے کے رد کے دا رسم باطل شرک پسے گورا رسم نہیں مسئلہ توحید دے اکڑا پمل کے رواج نہیں خلق پہرج کے چولی دارے مقابلہ پکار لگا اتباع سنت رد رسمن آدری صورت نے شروع کی داد صورت بھائی تحزیز پر تبلیغ تحزیز علی تبلیغ والحس علی اطاعت اللہ والرسول تیزی اور کئی پلے چما صلاح اور رسان نبی تو مومنان تو تاس و دد تابے داری ہو کہے گا مرکب خبر تیزی پلے بانی چتاس و اللہ رسول مانے اتباع رسول کے رسول تو مسئلہ اور رسوا چانے یری گا میں پروائے مس آتا دا تحزیز اولیات کے ذکر دیں یا نبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین اے نبی اللہ نے یرے گا دا کافران و منافقان و منا بلکہ دا خدا منا دین بیان وان تین سلو خیات کے ہم فرمائی تین سلویخ کے بم دادا ہو گیا یا نبی و انار سلنا کا شاید مبشرا و نذیرا اے نبی منگ تو شاید کر بولے ولا تطیع الکافرین و دا عذاہم و توکل علی اللہ دا کافر ممنع کرنا دائی تکلیف اور اوپر کی تکلیف مشمارا مسئلہ کا اور دار توحیدم سورت کشتا جو سلوی خیات کے دار توحید دا نبی اتباع سل کی دے مسئلے ر پار دا یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا سلو شاد گور سجد اے ایمان والو اللہ ڈیر یاد آئیں وسبحوه بکرۃ واصیلا مسئلہ توحید وہ سورت زیات روان نے پڑھے رسول اتباعو کے اور پیغمبر توحید اللہ دین پہ تیزے سرور سواباد رہے سرا. دا سورت اجمالی خلاصہ دار سورت کے دولس خطابات دی نبی تا دولس دائیں خطابات و مطلب دارے اور سوا اور سوا مسئلہ اور سوا عبدالس خطابات بھی مومنان سر ہوتا اور سلام مومنات خزی چھ مومنان تاسدی نبی مر کر کے آؤ کے رسم پہ ابتال کے رواجوں نہ باطل کے دائیں مقابلہ ہو کے سلور خطابات پکے مومنان تو خود اتری اے مومنو خزو تاسو چر تنر مخبر ہونے کہ چاہے کہ رسول اتباع کا نقصان رسی منافق خلق تو خوشحالی کی سورت کے رادری قسم خطابات ہوئی خطابات دا نبی دولس خطابات دا مومنان دولس خطابات دا زنانو سلور اور تفصیلی خلاصے دار سورت کے سلور بابو نہ بھائی اول باب دیں نہایت پورے پری کے سورت داواول اور پنج خطابات رسول تا اول آیات کے دویم آیات کے درم آیات کے اور سوم آیات کے مومنان تو بکیا اور خطابیش بگم آیات در مثالوں نے پڑے کے پیش کری بس سلورم آیات کے دعوے تعلق بر توحید اور اتباع سنت دوار اس رہی دویم ببیا باپ تر تیشتم آیات پورے نلسم آیات ناتیش پورے پائے کے مومنان تتو خطاب یو نہم آیات کے اول یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ دویم یہ اجتماع آیات کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مینس کی ترغیب دے اطاعت رسول تھا زجر دے منافقان تھا دولسم آیات نہ ویز یقول المنافقون پدے کی سوال لس قبائح دا منافقان ذکر کی دا دمر گندا خلق دی ہوئے سوال لس بدائے واقع احزاب دا خندق اغیر نہ ہم آیات نہ بطورے نعمت ذکر کرے چ اللہ پا کی مدد کرے گا اللہ پا ایک امداد کرے دریم باب چلے بیا یو سلویخ آیات پوری بھائی یو کم دیر شیات نے سلویخ پائے کہ درے خطابات بنے بھی تئی سلور دی ازواج در بھی بیان ہوتا یعنی سان نبی یعنی سان نبی یو درش دو درش درش اور سلور درش کے بشارت دے تولتا پنج درش آیات کے مومنان تب کے دو خطابات بھئی سپل درش آیات تو بیا سلوے خیات کے ما کان لے مومن ولا مومنہ دارنگ ما کان محمد باحت میرے جالکم سلورم اگو رہے باقی خطابات بٹول نبی تا سلور خطابات نبی تا پین سلویخ اور پنزوس دو پنزوس اور نہ پنزوس مومنان تا وہ خطابات پاتری یو سلویخ نہ دو سلویخ نہ سلویخ دری پنزوس اشپک پنزوس اور نہ اشپیتو اور یا دیکھ تخویفات ہوں گی سلور وہ پنزو سے آت کے تخویف دے یارا یوزون اللہ اللہ رسول تھا آج یہ اور کئی آد اللہ لوم عذاب مہینہ ات پنزو اس کے مومنان تھا آج یہ اور کئی فقر استمل بہتان و اسم مبینہ سلور پہ تکم اور بیا دعا یا کیوں تخویف اخروی مشرکان تو زجر دے کے درش پتایت کے دیں. سورت حاصل دارے دو لس کرتا دو لس خطابات کے نبی توئی اے نبی تیز شاہ مسئلہ پتے زہر سوا مسئلہ سے رسمون امرت کا رواجون امرت کا دے پارے چھ خلقوں نے حرج لرشی بدعات و مقابلہ ہوگا خلق دا زان ناس تحریم کرے دے دا تحریم لرے کا معاشرہ تنگ کرے دا امومنان تو دولت خطابات کے ہوئے امومنانو ددے نبی مرگر پیاو کے پرد درسم کے رسول عرب کے مومنان مومنات خود تم ہوئی تاسم د نبی خلاف خبر چاہتا ہوں نہ کہ گورے سست خبر ہو نہ کہ منافق سے تذر کے خیال لانی سی غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چکی سچو غاریم احکام رالی گری رحمان ذات رحمت شامل لے اور موجود تا بکرم و بجود داغ رحیم دے چسو پاغ توکل کئی نصرت کئی ورسرا اللہ کر رالی گی. تفسیر خازن ہوئی دو خود نباد مکی والا اس وفد رو لے گا گورا سے زان رابا نے مخراب ہوئے اور تم سردا مسلم چستا سدا معبودان شفاعت دی خدایان و تمگم نوایو بس منگا تاتسنوایو جنگو نے من خوبی آئے بل سرا منافقان و خلق ہوئے یا رسول خو ہی کنا حاصل شر خبر تو ساجرتے اور نہ بکوں گا خبر ہی کنا اللہ لایا تون دائی رد کراؤ لے گل اے نبی نبی خطاب ہو تو خبر ہوئے اتق اللہ میں شرف رہنے یرے گا دیتا امر لے استدامت ہوئی امر لے دوام خبر عام امانا د کافران ہو شفیع قاری نہ مانی ذمہار ہو نہ مانی خبراں ممنا د منافقانو سستیو نہ کے مداحنتوں نہ کے یقیناً اللہ تعالی رے پویا حکمت والے تابش ادائے چتا توائے کی استاد رب د طرف نام تابے سمان آئے پسیزا اگر بیانوا یقیناً اللہ استاد سمل نمان خبردار دیں حقیقت بانی پوئی دا چونکہ مشکل کار دے خلق خپکی کر خپری شکن و توکل اللہ فاللہ زان سپارا بس پورا دے اللہ تعالی مددگار ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہم یو خود دے آیت ربط مخی سر ربط اتق اللہ سر دے یا نبی اتق اللہ حق تقاتی مطلب دارے اے نبی دا اللہ نے یرا کوائے مومنانو یرا کوائے لائق یرا کوائے لائق یرا دیتا ہوئی یو زلی ہو پائے کہ صرف دخدہ نصر یری دیتا حق دقاتی ہوئی حق دقاتی سمانا تقوی تفسیر دار ہے چھ لائکنو فی قلب کا تقوی غیر اللہ چھ پزل کرے دغیر اللہ رس یرے زیب بالکل نہیں اولی اجلو کو یاو دیکھا نا چی یرے گی پکے نہ دیا نہ بھائی یرے گی کم سڑے چو مجھے تو خدا نم یرے گم تو بابا نم یرے گم نما جال اللہ لرجل من قلبین فی جوفہم الکت بزنو نہ خونے رشتہ یا زرے گی نہ دیا یرا پکی زائی گی تو بل پکے نہ زائی گی. تفسیر نیشاپوری داربت بیان کرے آیت مخصر داربت تے دوزرون سن کے دیشی چھ دوزرون نشی کے دیں ددو زواتون یرم نشی کے دیں یرے گے نو صرف دیو ذات نم یرے گے بیا آگے سرد رسمون و رد کئی اشارہ ہو دیتا درست و زدی پو آبین کے ربط دارے لک سنگ سے دیو سری دارا وزرونا موم تنے دی محالنی دارنگ دام موم تنے د چما جالا زواجکم اللہ تو ظاہر میں نوماتکم نیل گردولی ستاسو بیبیانی چتاسو سر زیار کوئی مہندے خدا خمور نہیں دام محال خبر دا دام باطل خبر دا بل مثال یو گورا نیل گردولی ستاسو دخلے بللی شوی ابناکم زامن حقیقتن ستاسو پخلے چورتا واسکے یا زویا یا بچیا داو پرشتیا بچے نشی کہہ رہے ہیں دام محال خبر دا پردے بچے ستا پیدائش ستا بچے نشی کہہ رہے دا دوے مخل پارا مثال پیش کر پری کے دو رسمون و ردوں یو دارے جاہلیت کے آئی بچے خزے سر زیاروں کو چینتے لے یا گزارے امی چت زمان مور پشانے فور پشانے بس گیا بے مور گنل خالص حرام ویکڑا حلال تے حرام وے تے رواج ہو کر دا سورت صرف ردیو کو تفصیل نہ کہی تفصیل بے سور مجادلہ کی راضی جان دویم رسم دارے چچا تبے بچیا ازوی ات زما رضوی بزے بس آگا بے واقعی زوی گن نو داغا خزب ہے پٹ داغنم حرام گن لے دا انگور گا ان گور سو نکارا داد و رسمون اللہ نبی دے لے کے چتا رسمون ختم کا دا شرکی رسمون دی ولی دی حلال تا حرام ہوئی حلال تا چ حرام ہوئی خو کافری کا نہ خو رت کو لگائے رسم و بدعت مقابلہ کا دی صورت کے پذیر سنی رسم بباسی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سر نکاح چکڑوں پری بنے منافقان و بدنامے لگو لے اگو رہے کرنا اگو رہی تو ان گور سرے نکاح کرے رسم خلاف چوکے نہ لو گام پیدا کی اللہ پائے تو سری اور کی کلکشا ہنگاموں نہ میا رے گئی با بے دت رت کے نلوے انگام پیدائشی ملیان خپا خز خپا پیران خپا سو خپا خپر ہی شکر باقی دیکھ انگویلو تمثیلات کی دا توحید ہم سالو گورا ندے گرد اللہ یا سڑی لڑا دوزرونا پخیٹ دا آگے نو دارنگی دنیا لے دوا لہا ندی گردو لیم دو منتظمان نشترے دو مدبران نشترے یو مدبر دے سورہ الف لام میم سجدہ ویلی دی جو دبر الامر نی دی گردولی بی بیان استاسو میندے نچی بی بیان کلا میندے نہیں نن دی استاسو شرکاو خدای آن باقی قد گئی تاسو چکم تا شرکاو آئے ندا آلہ نریم دارنگ استاسو دیا زامن نریم دارنگ چکم تا تاسو شفا آئے ناغ شفا نریم تو اس سے پخلے اور تو آئے اور شفاعت ہونی شی کو لیتا دارت سے شرک دائیں امثال اتباع سنت کے ممثال ندی گردو لے اللہ او سڑی لرا دوزرونا پخیر تکین دوشار آن نشترین دانشی کے لئے چون دے خدای رسول شاری ہون دے مولا سے بشاری دیر امزان نشار جوڑی داری ما جالا زواجکم اللہی خود ستاسو مور نشی کہہ رہے نو دارنگے بدت ستاسو سنت نشی کہہ رہے رسم ستاسو سنت نشی کہہ رہے وما جالا دیاکم ابناکم ادریا ستاسو زامن نشی کہہ رہے نو بدت ستاسو سواب شے نشی کہہ رہے پخلے تو آئے دے کہ سواب دن وائے کا بھائی کو سواب نہ راج داسو خبری ستاسو پخلے بے دلیلہ اللہ حق بینی ہوگا بیان کی دلارے نے غیم او دھوم لے بائیں مواقصت اند اللہ دادی دے کی داغ رسم ردو بنیاد داغ داو دیوی دا زید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر دے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی دروغ موہ اند اللہ دا رسم لرک ہے ادعوهم چواز کہے دیتا انو نسبت پلاران انتا کوئیم ادعوهم منصوبین لے آبائیں ہیں آواز چیو سڑی تا کہنواتا ہے دپلان کی زویا لارتے نسبت کوئیم دان انصاب خبر ددخل بنیم حکم دارا اب اوخنا عربو کی شورو دے ابن عباس ابن عمر اوخنا شورو دے ابن تیمیہ ابن قیم ابن ابن تو دا شروع کی کا فسکتا سے نفی جنے ددی پلاران نستاسو رونہی بدین کے استاس عمران دی ازاد شویم پلار نفی جنے رو رو توائے چھو او بھائی او مرگریا او رو رام یا آخیم نشت پتا سمانے گناہ پائے کہ چھ خطا شے پائے گناہ پائے کہ چھ قصد کری استاسو رونہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوئی دقائق و تفسیر کی دا جملہ عام نا پا خطا کے گناہ نہیں پا قصد کے گناہی پا خطایا چر تخلینا نہیں کئی من کفر ہوا تھا کئی من شرک ہوا تھا پا خطایا چر تدارے گئی چی دا زید دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرے خیر دے کہ گناہ نہیں تھا قصدہ نہیں موائے اللہ غفور رحیم النبی اولا بالمومین من انفسهم دا خطاب دے ایمان والا ہوتا اگر چاہیے مخاطب کری نہیں پاول کے رست بہ مخاطب کری الا اولیاء کم معروفا خطاب لا پورا دے ان نبی اولا سمانا اولا خیا دے آتف ارحم نبی ڈیر میں ربان دے پمو میں نانو دنفسن داغی نوم تا نفس پتا دما مہربان نے لگا سنگ سے نبی پتا مہربان نے دیر خپکی بخل امت نہ شفقت پلار ہون ترے زگدے کل اب دویا مان دارا ان نبیو مان طاعت النبی اولا بالمومنین من طاعت انفسهم طاعت نبی دے لائق مومنان لرد طاعت زانون نام دخل نفس مقتضا پس مزید نبی تابداری کوئیم بی بیانی داودی مین ندیم بی بیانی دا نبی داد امت مین دی حضرت عائشہ مور دا ام المومنین اما خطے سٹا گئے مجھا مور پر خان دی یہ روی بڑے خاندہ پکار پس کی مین دی پا تحریم النکاح کے اور پر تعظیم کی گورے پر پردہ کے نا اسے پردہ لیتے نہ کہ پردہ خو کئی وا پر میراث کے منع گورے دا تشبیہ پر بعض امور کی تحریم النکاح و تکریم و تعظیم پر میراث کے ندی گورے اولو الارحام زکر اور پسے ہوئی رشتے والا بعض ددی اولا بی بازن مانے اولا بی میراث بازن لائق دی بمیراث دبازو دفرے پو کم کے کم مومنانی کنور مہاجرین مہاجرین تخصیص بار تعمیم نے مانس میراث با پر رشتے پسیزیم کر مومنان رشتے دا مہاجرین رشتے بغیر دا رشتے نے میراث چالا مور کا اس بنا کے الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا استثناء من قطیرا لیکن فعلکم الی اولیائکم معروفا جائز لازم لیکن قول ستاسو خپل دوستان سره د نیکیم دا جائز خبر رام میراث نشی اور کولے نور نیکی اور سره کولے شی وصیت ور لو کا نور احسان اور سره کا دا خدای په حکم کې لیکلی شی خبرین و یاخذنا من النبی میثاقهم دابل خطاب دے نبی تا ذکر اس بکی من کا لفظ رال خطاب دے تا دادا انبیاء مستقل لوز دے دا ٹول انبیاء عالم ارواح کے تیغستے ہوں ہر نبی چکل را لے گن پاک وقت کے تیماغستے ہوں کل چلے گلم کل چاغستے ہوں دا انبیاء نا لوز دائی فسبان لوز ان یدعو الی عبادت اللہ و صدق بعضہ بعضا دا خدای توحید تب خلق را بلی دا میثاق پدی اغسط شعر ہے. ومن کو تانے میں ماغست ہو دنو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے تو تخصیص بار تعمیم ہوئی دے تو انبیاء خمسہ اولو العظم ددی امتونا ددی شریعتونا دے رام ستاسونا میں خود بالخصوص لو اغسط رے جے تو خدای توحید تب خلق بلائے پاغست ہوں گا ددی نا مضبوط لوز نا مضبوط لوز بیار سی شیشو دو لوز دری اول لوز دے دعوت لتوحید ثانی لوز دے تصدیق الباز لباز دیوبر تصدیق بکوایا تھا ہر گلے کی لوز وانس ناقبت دارے لیسل صادقین عن صدقہم عاقبت دارے سے تپوس بکی اللہ درشتین ہونا پبار درشتین والدائے کے رشتین والے نمرا سر بیان و تبلیغ رشتہ رے لی دخدے دین دے رسول رو آیا دے با تپوس کی گی اور تیار کرے رے کافران در عذاب درناک دلتا تاو سپتہ رے عذاب شورو دیں دا سورت مختص دے پا خطاباتوں خطابات النبی دولس خطابات دا مومنان دولس خطابات دا زنانہ و سلور دا نبی خطابات کے مقصد مشترکہ تیزی اور کول پا تبلیغ مسئلے توحید اودارن رد رسم باطل خطابات مومنان و پری جی ذری نبی اتباع کے اور پر رسم رت کول کی ددمر گرتیا و تعاون کے دا مومنات و دا خطابات و مقصد بدائی شکل نبی رد کی درسم قولن یا عملن تاسدی بارہ کی چاہتا نرم خبر ہونے کے منافق خلق ددین غلط فیدوانی دیدے پوری دا نبی یو خطاب دا نبی خطابات یو سو بیان شل چاہتا ہے ہمیشہ تقوی کوا کافرین و منافقین و خبر و منا او کم چی وحی بس دا بیانوا اللہ زان سپارا آخر کے اور تری اللہ دین بیان کے دا لوز دے درے لوز بس عباس تاسو نے تپوس کی مومنان دے خطابو گور نبی پتا سدیر مہربان دا سرے لکپلار جی بیبیان دا سری لکمین جی میراث کے نئے پلار مور کو پمین کے رہے محبت کے دد تابیداری پتا سبانے ڈیر ضروری دے باپ کے بیام مومنان تدو خطاب جی دین ہم آیت کے یہ اجتماع آیات کے اومینس کی منافقان تا زجرنا داغی سوادلس قبائح بیانے دے آیتوں کی واقعات احزاب غزو احزاب چاہے تو غزو خندق وئی دائیں تذکرہ فسلورم کال دے ہجرت وانے فسلورم کال دے ہجرت دا غزوہ واقع شیدہ دادا سے غزوہ کہ تمام ملک عرب کے کافران یہودیان تل اتفاق کرو جیزو پا مدینہ بانے حملہ کو تو زور ڈالو پہ مدینہ حملہ اکڑا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سره مشورہ اکڑا شدد بس کی حضرت سلمان فارسی اگر پتہ دا مشورہ ورکڑی وا چھ دا مدینی نا دے طرف تا خندق پکار دے یو لے کند وکن اور آئین اب بار دیار مشرکان سر جنگ کو دن نبائی نشیرات دے حالت دیر ہے بدناکو خندق دی کنستو پائے سے دیر معجزات کارشی اور این بعد منافقانوں سے پتہ غزے سمر سستی کرے قبائح اخکارشی دار تسکر کے پری غزوہ کی جنگ نشے اسی و تن و تنا لگ لگ کسان گزارے پھری بندے کی داشیری جس صرف لگر باس سی لہرالا سیدھے والے نے کافران استرگوں کی شگ لاڑے خیمے میمے والے اس گلولے ملائک رالل ملائک ادائی خیموں میخو نویس تل آئی جی کم ارو نہ بلکڑو آ گئے مڑکڑل اور اللہ اکبر چگے پڑے بس جیٹو لو یار ادل اور تختے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چاہندہ دا پارا با کافر پا مدینہ عملہ نشی کول بس دا ادرین زلو بدر و احد و احزاب اللہ دا واقع پا طور انعام ذکر کی چھے اے ایمان والو دا خدا انعام دے سنگ مدر دا سرکڑے دے فکار دی چھے تاسو دے نبی پورا تابداری ہوتے دادا مر کر کیا ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والوں شکر کے دو احسان دا اللہ بتا سبحانہ شکر دے کس نے بے اتباع رسول کل چرال تاسط لخ کر اذ کافروں وسرولے گلمونگ پاگی بانی سیلیم اور لخ کر اذ ملائکو چتا سن لیلیم دادویم جنود اندے جنود الملائک دے اللہ پا عملون چتا سکو لیدن کے دائز جاؤ کم دمخ کے زیاد کم نہ بدل لے کل چرال دی تاسو تاس تاسو دفور تا طرف نہ ہو دخکتا طرف نہ ہو دمدینی فور تا طرف ہو مانا شمالی طرف اور کس طرف دانے مغربی طرف ہو ادیو جنوس دائے پا مغربی طرف کے دا خندق آثار شتا گر چھ خندق نشترے کلچ کاغش والے کگیش والے استر گئیم اور سیدل زرنام ینز مروتا ہم گمانونم کول پالا بانے ناشنا گمانونم دا حالت وہ مجموعی حالت سرے رہ لے کھلی نہیں مانا تو بعض خلق استر گئی چاہ منافق خلق ہو کمزوری بدلش بھی سمانا دا ہے بد دوجے ضرور نہیں تو یرے نہ مرے ترار ہو ظلم ایسے مرے ترار ڈیر خفگان اللہ یہ گمان نہ شوروں کرل بد گمان نہ چدامگا پہاتا نہیں ذکر پمنگا تکلیف دے دو وقت کے امتحان اکڑے شب پمو میں نان باندھے او جڑ کو شدی بجڑ سخ صحابوں میں اندائب تلان زلزلو زلزالن شدیدان زلزال کنایت در ڈیر مصیبتون ہونا سرد استقامت وی جڑا قول خودی دا زینب و زیدلنا معلوم شدا مضبوط خلق ہو مراد دا مومنان نزل تا صحابہ جی در این مقابل کے دا منافقان و حال ذکر تھے او کلہ چھو ایر منافقان و چسڑکی کافی پخلی عمل نہ ہوئی او آئے کسانوں چھ پزنوں کے شکوں مویلو منافقان دو قسمی تھے یو شکی سڑے دلتا مرض مرا وعدن نکڑے منصر اللہ و داغ رسول مگر دھوکا ہم دی بزان سر لگیا ہو چھ خدا وی رسول وی چھ امداد وی امداد وی کم دے مڑے امدادا سے دو کہہ رہا کر دا خبر کافر سڑے کولی شی تو خدا وعدے تو دھوکا ہوئی کلا چھ ویلی اور ڈالی ددینہ یو ڈل اصل منافقان کی کہنا اے مدینے والوں نشت طاقت تاسو دا مقابلے فس اگر رہیں یا علی یثرب دور سے گل بچاؤں سے کمر دسو کی ناظم سے ورش وغنے سے دبار رہا کمرہ ہے بھر کے کمرہ بھی بند کبار رہو بس لڑ سے خوش ہو یا یثرب یثرب مدینے تو دادری زور نوم یثرب خدا اربے پلے آس کی ہوئی سرب ملامتیا بے خیر رہتا چاہے دے تو یثرب زکئی کہ پری کے تب بڑے روا دری اب ہوا ڈر خراب حدیث کی امدار آجی کہ پری کی بیماری ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکڑا آغا تین خدا دیا جوفے تب ہوتا دوہم قولداری چھ یثرب اولنے سڑے و پا مالکاو کے یثرب بن عمیل بے ورتا ہے آغت دے تراغلے دری آبادی اگ کرے زکا ہوتے یثرب بے دا یثرب ویل پیغمبر بدل کرو مدینہ بے ورتا ہے طیبہ حاضی طیبہ